Już dobrze, dobrze, już. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lab, 1992 rok, pierwsza płyta, utwór The Seeming and Meaning, gitarowy przeszywający błysk i ten rytm, który przez lata prawie się nie zmienił. Z tym hipnotyzującym rytmem i rozedrganym brzmieniem będziemy z Państwem tej nocy. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski. Przed nami dwie godziny słodko-neurotycznej, ale i wakacyjnej muzyki, także elektronicznej. Na razie zagramy mocniej. Thank you. Breeders i Safari. Zbliża się kolejny festiwal na początku sierpnia OFF w Katowicach. Jeśli chodzi o muzykę niezależną, to w tej chwili u nas najważniejszy z festiwali. Future Island, Mount Kimby, mój ulubiony Barry Talia i English Teacher z naszego kręgu Marudża. To tylko ułamek zespołów, które pojawił się w Katowicach. Kilka razy był na OFFie Ariel Pink. El Maniana, według mnie jeden z najładniejszych utworów Damona Albarna i jego Gorillaz. I najbardziej przejmujący na koncertach. Oh, Lekka melancholia, Damon Albarn i Gorillaz. Trochę podkręcimy rytm za sprawą Life is Dub, zremiksowanej w całości Life is Yours, ostatniej płyty Falls. Znakomite albumy, nie wiem, który jest lepszy, wszystko zależy od nastroju. Hold on, rytm podtrzymuje w swoim stylu Hot Chip. Hot Chip i Hold On. Utrzymam lekkie, elektroniczne brzmienie. Jako The XX zaczynali na scenie muzycznej Romy i Jamie XX. Po niezwykłym, znakomitym debiucie i kolejnych dwóch płytach poszli jednak w swoją stronę. Grają oddzielnie, choć czasem pojawiają się razem na scenie. Byli na ostatnim Glastonbury. Z ich ostatniego wspólnego albumu jeszcze jako XX, a Violent Noise. So cautious, and now I choke on every move I make. Let one play to be that careless with every kiss from a friend, with everything I pretend not to feel. Am I too high? Am I too proud? Is the music too loud for me to hear? Now I go out, but every beat is a violent noise. Dries my eye, with every beat comes a violent noise. The melody song. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Wyciszamy emocje. The Cinematic Orchestra. Muffler. Thank you. Fumas i utwór Focatter, eksperymentalna indie-rockowa grupa z angielskiego Brighton. Słychać wpływ Joy Division i Iana Curtisa. Sposób śpiewania, narastający, niepokojący rytm i proste, sprzężone gitary. Większa dawka psychodelii. The Brian Jonestown Massacre. zostajemy w psychodelicznej przestrzeni z monotonnym, przeszywającym rytmem. Irlandzki zespół The Altered Hours kontynuuje tradycję art punka spod znaku The Velvet Underground, Sonic Youth i Stereo Lab. Oh. post-funkowy The Altar Towers. 5 lat temu wystąpili z Fountains DC w kilku europejskich klubach. Wszystkie ich wspólne występy były wyprzedane w paryskim Bataclan czy w Paradiso w Amsterdamie. Trochę oddechu, nowojorski DIIV i Wait. Told the surf, if I only could have been there, then I would have saved the earth. And I'll carry you through the rhetoric and shells of exploding hits and sound bites thrown by bigots, green by blue. Close the battens, fill the jaws, seal the windows, lock the doors. Paranoia will eclipse the rational. Let's build.